الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة حميم جاسية کے مخکې عقلی دلیلونا ذکر شو په مسئلہ باندې چاگی کتا اللہ رب العزت عظمت او دا قدرت بیانو بیا مومنانو ته تعلیم او د اخلاق او حسنو مدیا یاتونو کې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم له چته په دې باندې پریشان دي چې خلق زما خبره نه مني زما دعوت نه قبلي الله پیغام چې وتره رسېدلې داغی انکار کئی تب دیما پریشان کی غزکا چستا مقام و مرتبہ و درجہ دی بنی اسرائیل تو ام معلوم دا زکا انکار خودی کئی مقابل دی کئی حسد و بنیتی او مخالفت تدیر آوتی دی اللہ رب العزت وی دی تا بخپلو کتابونو کې پورا معلومات شتا چی دا پیغمبر پا حق دے او دا ام اغا پیغمبر دے چی اللہ تورات انجیل کے مخ مخ دد صفتنا و تعریفنا و علامی بیان کړی وی ټولی پریشانی کې یو بګی تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او بل بګی د آخري دین او د آخري شریعت عظمت بیانې او د دین نبوت چدا نبوت و رسالت دا اللہ پا نزبان دی دمر اعلا و ارفع دمر اکمل افضل چبل شریعت دا سنو کنا سکا اللہ نبو لزد دید پارا پدی بنی اسرائیل دمر احسانات و دمر انعامات و او دمرا دو دنیا او دا آخرت نعمتونه پی پریوان اکلو تا صرف دا دید پارا چی دی آخری نبوت تا تیاری دا دی قدرو کی پا دی ایمان روڑی او دا دی پیغمبر مرگرتیاو کی دا صرف دا دید پارا بی دا دمرا نعمتون اکلیو دینی او دنیاوی دوانا نعمتون اکلیو ناشماری کن پایات کے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ بے شکا چون ورکڑیو بنی اسرائیلو تا آسمانی کتاب کتوراتو او کنجیلو کزبورو ٹول آسمانی کتابو نو خودی بنی اسرائیلو تا اللہ ورکڑیو موسی علیہ السلام باندې، عیسی علیہ السلام باندې، داؤد علیہ السلام باندې دا کتابونو چې الله ورکړي و. والحکم او مادی بنی اسرائیل تا حکم ورکړو، دا حکم یو معنا دا علم، فهم، فقه دا غی زمانی جسم را علم تا ضرورتو تا بنی اسرائیلو اغمی ولی ورکڑیو دا حلالو دا حرامو. ادویم حکم نمرات حکومت فیصلی خصومات زکر دی کی بادشاہانو کنا، سلیمان علیہ السلام بادشاہو، داود علیہ السلام بادشاہو، مکی یوسف علیہ السلام و دینا ندیب دا اللہ پو قانون باندی فیصلی کولی، دا اللہ پو شریعت باندی بید خلق و طول جگڑی و شرون و فسادون دفع کولو. سوره سواد کې تیر شوی وو، یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. مونږ ویلو چې داوود علیہ السلام مونږ ګرځولې پزماکه کې خلیفہ، بادشاہ، حاکم، نو تو وسو چل گئے، فحکم بین الناس بالحق، خلق مین کے فیصلی کوا پا حق باندی، حق اغیطوی چل لانا ذل کری، ولا تتبع الہوا، او ہوا پس مزہ، آیات اللہ پس زا، او ہوا پس خواہشات پس مزہ. لکه دی سوره جاسیه کې چې دا مسله روانه ده چې او په آیات الله دي بل په اتباع الهوا ده، دې مقابله ده کنه. بنی اسرائیل ته موږ دا سویلو چې خواهشات په زمزه ده، الله دین پسې، کتاب پسې، او د الله بشریت پسې زين، والحکما فیصلیم ول ورکړي وي، قوانینم و تنازل کړیو چې دې باندې خپل خصومات او جګړې او شر نو فسادونه لری کوي، عدل کوي، انصاف کوي. والنبوت او پیغمبري ډیر په کثرت سره بنی اسرائیل کې پیغمبران راغلي دي، بزرګونو سره چشمار الله ته معلوم دي. او اول کتاب کې وتویلو د موسی علیه السلام کتاب تورات، جواته نام موسی کتاب، وجعلنا هودا لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دوني وكيلا. دا مسله وبې تورات می ورکړو موسی علیه السلام تاوی کې می ویلو چه بنی اسرائیلو بغیر زمان بل سوک حاجت روا منی سین، بغیر زمان بل سوک کارساز و مددگار منی سین. دقی خلاصه وکن خواه، هر دور که هر زمانه که شریعتم دقو چه اللہ تتخذو من دونی وکیلا، چه گره دا اللہ وحدانیت بانده پابند شه، اپا لدی پا لکی گئے ماں بلکار سازا و حاجت روا مشکل کشانشتا. دقا شریعت دو بنی اسرائیلوں دا دینی نعمتو نئے بیان کلخا، دا دری قسم چیدی چا الکتابا والحکم والنبوتا، دینی نعمتو نئے مخ ککلو، دا دیر اعلا دی دنیاوی نعمتو ننا، دنیاوی نعمت سی خو سړی موړ شي وخت تیر شي بدن ته ترقی ورسی جسمانی غذا حاصل شي دا سار مال بیا سه نه او دین دینی نعمت تا دی چیاغا بتا سری تبا فنا شی خواه بنا فنا کی دیزکا مخ ککل جدی تا دنیاوی نعمت نرسی ورزقنا من الطیباتی منگ رزق پر کلو دی بنی اسرائیلو تا دیر صفا و ستنا طیباتی او مانا دارا چلا دا غی ملک صفت کړی دی قرآن کې سو ځای ویلی هغه زما کې ته مبارک زما کویلی دی سور انبیاء کې دو ځله ویلی او مبارک زما کدا په 71 کې او په 81 کې چې دا د برکات زما کدا سورة مائدہ کی مویلیو موسیٰ علیہ السلام پل قوم تیلانو کنچیا قوم دخلو الارض المقدستا اے زما قوما بیدار شے بہادرے نکارو آخلے غیرت نکارو آخلے او داخل شے دی پاک زمکتا بورت اب الارض المقدسا دغا زمکا دا شام فلسطین دغی تیویل پاک زمکا ولیو زگا چی رزق یا دیر ناشناو اللہ دا فصلونو دا میوو دا باغونو نڈکا کلیو منت طیبات او دغا دا بنی اسرائیلو ملکو دغا دا بنی اسرائیلو وطنو اللہ دیل پیدا کلیو التي كتب الله لكم چلاوی زام در پس لیکلی دا كتب الله لكم استعوذ مکذا او ورډکوا پاوی کې د نعمت سب کمینو پاری چری منګایو قصدین وراغلی من الطيبات دویم مانا آغا دا چه اسمانی رزق ولی نازل کلیو پا صحرائی سینا کی کل چه دا مصر نواتو او فرعون غرق شو او دیل اللہ نجات ورک نو پا یو صحرا کی چاگی که دا اس چه انتظام نو ندو بو ندو خوراکو ندو گرمه نو اللہ پی منو سلوہ نازل کلو من الطیبات تمرا قیمتی رزق تمرا اعلی رزق من او سلوا رزق مور کلو دی تا صفا او سترام وفضلناهم علی العالمین او ما دی لفضیلت ور کلو پاغا نور خلق باندی پا نور قومون باندی و دغا وقت کی فضیلتو اللہ ورکڑو والا دیر فضیلتو نو چلہ ورکڑو دیلا دا انبیاء و کسرت کتابون آسمانی و کسرت دمر دیر معجزات چه دا بنی اسرائیل و پیغمبران اللہ ورکڑو دیبل چلن دی ورکڑو دمر عظیم فضیلت چې دشمنی هلاکی گی تدی پا مخ کی دیو تولار دیا پل پاٹلے باندی گوری اوغی بڑگوڑا کہہ کئی او هلاکی گی بیاوتا اللہ قرآن کی سو سو دلوئی چی ونجیناهم وانجیناکم من عدویکم بیا بیاوتا ذکر ایدی چی دا دیر لوی فضیلتو کنا دا سی فضیلت اللہ بل چالنے دے ورکڑی کنی دا امت سمرا پریشان دے ننا سمرا چگے سوری دیو سمرا پا بد حال خنا ایستا پوس نشتا دا داغی پورا فضیلت دے کنا وہ فضیلتی جزی دے کلی ندے چیو سڑے ہوئی چک دا خوبیا دا دا امت غورا نشو من اسرائیل غورا شو په فکر کوا خبری تا دغه تجوزی فضیلت وی منو سلوان وریز سوری دگٹی ندول اسچینی پدریاب کے دول اسلاری دی تجوزی فضیلت وی کلی فضیلت دی امت تا حاصل لی کلی فضیلت ستا وی چتی تفصیل نشکولے چتی ذکر نشکولے چتی دا جب او دا قلم لاندے نشرا وستے کنتم خیر امتن بس تا دی وضاحت نکی گی دا یو جملہ چی دا قرآن کی کنا دی دا بنی اسرائیل اگا طول فضیلتون خور سر خور اکڑو یو کلی فضیلتی یو جوزی فضیلت نو چی دا جواب کہیں نو دا گئی تاهم جی اجت نشتا دی چی مفسرین وی علی العالمین اے عالمی زمانهم دا سراغی وی کنا دا گئی وقت پا خلق باندی و اپرید دا گئی وقت پا خلق باندی اس اجت نشتا پٹولوی والا ورکڑے دی خو جوزی فضیلت تی او کلی فضیلت دی امت تا حاصل لے ورکڑی می دی دا بنی اسرائیل پنور قومنو باندی واتینا ام بینا تم من الامر ورکڑی می او دیتا دیر واضحا معجزی دخپل دن یو دا مانا بینات نمرات معجزات موسیٰ علیہ السلام معجزو تاو گورا نہ معجزی وی عیسیٰ علیہ السلام معجزو تاو گورا تس نور خکار خکار معجزی دا دین من الامر دا دین دویم بینات من الامر واضح احکام دا دین و دا شریعت سنگ چی دیو مطلع اللہ نازل کری دی کنا عبادات تی معاملات تی او قرآن و سنت تی نڈک دی ندق قصی بنی اسرائیلو تا امیلیو کنا بینات اگا وقت کیوں و دی وقت کیوں بینات منانا دلیلونا دا اللہ پا وحدانیت باندی اسمانی کتابونه ټول د دې مسلې نه ډکو دلیلونه الله په وحدانیت باندې او اخری معنی بینات من الامر ډیر واضحه صفاتونه او تعریفونه د دې پیغمبر مخکې وته د دې پیغمبر صفاتونه او تعریفونه کړو چې دا پیژنې دې رستو را روان دي او د باندې به ایمان راوړل لازمی د ټولو خلکو بس نور شریعتونه منسوخ شو نور نبوتونه منسوخ شو نور دینونه منسوخ شو بس اوس به چې دې راشي نو هر چا ته به حکم کې يهودي دي کې عیسائی دي کې مجوسی دي کې سوابي دي هر څوک چې نو بس په دې به ایمان راوړي نو دا غیر پارے دا دی پا کتابنو که دا پیغمبر تعریفو نکلیو سنگ جی سورہ آراف کی تیر شویو چا اللذین اتبعون النبی الامی یتبعون الرسول النبی الامی رسول دے نبی دے امی دے اغا چې دی مومی په خپل کتابونو په تورات او په انجیل کې ها نور صفاتونه وګورم یا امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دا به هغه صفاتونه په دې پیژندې شي ويزع عنهم اسرهم غدرانه او سخت احکام به ختم شي چې بنی اسرائیل باندې وو سخت احکام هغه ولا الله سان کړلو والاغلال التي كانت عليهم دا سنور عبادتونو کی سختی وا حدودو کی سختی وا نغبا دی پیغمبر راتلو سرا اللہ لری کی تولیو تا بیان کریو چی دا پیغمبر بہا پیغمبری چی دا دو قبلو پیغمبر وی نور پیغمبران خدا سنو دی بسو مده یوی قبلی تمنز کی نبی او بلی قبلی تمنز کی قبلی با بدلش اگا سیغا جماعت شتا دی پا مدینہ کی چیزو قبلتین و توی مسجد بنو سلیمان زکر چیغی تننو دی دو رکاتا و پکی کشل رکاتا نگور بس سنت طریقہ دار نو مخیط او میراب دے دا سلک دلتا جسنگ دی نو شاتب او میرابی واغا دروازی دا پاس دے نو پوش جدا دے کنخا اے زکا دو میراب دی چی دے که یو منز دو قبلو تشوے ہو نو ماس پخین منز دو رکات ہے بیت المقدس توکلو نو حکم نازل شپا مانزکی چی فولی وجہ کن مخوانا نو بس رو گرزی دنو بلکل شای و بیت اللہ تا شا و بیت المقدس تا مخو اچھا اللہ رب العزت مخوانا و نو بس دا سی وانا و چدا سی بڑا اڑو چا اڑو لی نیخا طریقہ و تنو خولی چدا سی بزی تب مخ کے و صفون و در پسی دناری نو از زنانو بیا در پسی نبس اللہ ولا غوخ کی زدی پورا فهم ورک دا میرا بھی وڈی دروازی دا پاسا جوڑ کڑے دے دا دیتا اشارکی چی میرا بتاجت نشتا دا خلقا سی جوڑی ہے دا پا دین کی ندے شامل دا صرف دا دیتا پارا چی دی اجزان نپوئی گی چی صبح شمارکو چورګ چې امام بالکل پمینز کې راشي چې شلته نه تیا پلې او شلته نه تدی پلې یره داش ماره خو ګران دار وخت کې ورګه دا میراب به جوړ کونو ځان ته اسانه کړی دا کني میراب برې د دروازې د پاسې خدای مطلب دی چې دا څه نه ښه قدرې ده خلق پنن دومره خرچي کوي چې ټول جمعه تمره خرچه په میراب کې لکه دا څه کوي نو بای خبر دا دین ننو کن دا ام پا کراغلو چی دا پیغمبر حقا پیغمبر دین چی دے با حجرت کی اسرب تا پل ملک بپریدی او مہاجر تا بزی مدینی منوری تا دا حقا پیغمبر دے چی دا دو طول عمر پا جنگونو پا جہادونو کی دین نبی الملحمہ دا وخو پیغمبر دے خدا سارو وخی نا دا بندیانو کوترا کول بکی بس دا اللہ تا دا غاسب اس خدی کی سوک سنشیوی دمرا مہربان دمرا نرم دمرا خوش اخلاقا او بیام نبی الملحمہ دیر جہادونا و دیر جنگونا ہر وخ با دا پدی کی تیری کی دا ټول صفاتونه او بینات من الامر دا سی پیغمبر دین چې لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئه بالسیئه بل يعفو ويصفح نه په جبا کې سختی شته نه په زړه کې سختی شته دې او نه اوازونه کی په بازارونو کې نه ډیر قدرمن عزتمن باوقار او چره د ترخی خبرې جواب په ترخه باندې نه کوي بلکې چې څوک وسره بدو کې نه دی وسره حق کوي څوک ته نقصان ورکې نو یعفو ويصفحو معافی کوي او مختناړي واتینا مبینات من الامر دا ولی و تا دمرا تر یہ پوری دا دید پارا چی بیاونوی چې مونږ او نه پیژندنو مونږ څه خبرو مونږ خو چې دا پیغمبر نه دی هر څه وته د بیان کړی و هر څه سنت چې د ژوند څنګه تیریږي هغه وته بیان کړی و ښه نو د دراتو نه مخکې هغې ټولو په دې اتفاقو چیره خو کراغې که نه نو چې نور څوک دنه مخکې نه شي نو د یهودو نسواراو به وي د بنو نذیر او بنو قریظه به وي چې کراغې ګورې چې نور څوک درنه مخکې نه شي ښه بس مونږ به مخکې ورځو ایمان به پې راوړو داسې یې پېژندلې او داسې به یې صفتونه کولو او دا اوس او حضرت به خو په دې یرولو هغې به اریان شو چې یاره څنګه چل دی دی مونږ ته وایي چې داسې یو پیغمبر راځي او اوسې زمانه نږدې ده مونږ به په هغه ایمان راوړو او مونږ به هغه سره ملګري شو او تاسو به داسې قتلو لکه قتل د عاد او د ارم هغې به یې ویارولو چې یا خدای پاک دا به څنګه چل کې او خبره الټه شوه وی دلو یې نه به ویلونه لوی نه په کار کنه چراغ نو هغه اوس او حضرت یې مرګري شو داسې مرګرتیا نصرن موذرن چې یسو په مونږ کې ساشته یو تن کینو دیو زمونږ نه نزای کی کنه او يهود نو سوارو جټول رستو شو ظالمان او کفر یو کو بدرت یو کلیو زانو نه هلاک کړو دا لبس ولی دا د الله شان دی چاته هدایت کوي او چاته نه کوي نو وای فمختلفو پس اختلاف نو کړي دی بنی اسرائیلو د پیغمبر په نبوت کې او پیغمبر کې د پیغمبر په حقانیت کې الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغه چراغ دی ته علم داغه په صداقت باندې او کنه سمره علم و تراغ نور خلق څه خبر وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا دغه یهودیان او نصارا بو دغه قبایل د مدینه خوا کې چې دی به مشرکان او کافرانو ته بیانونه کول چې داسې پیغمبر را روان دی اوس برازی او زمانه نږدې شوی دا مونگ تا دخپلو کتابون نپتر لگی و مونگ ار وقت که تورات را اخلو او داغا اغا مناقب و مناسب و داغا اغا علامه پکی لولو او اس بس پیدا کی گی با دا سی پتا موقع و چه کل پوشو چه خال تا داغا کی پیدا شو عربستان کی پیدا شو ما مونگ نمنو ولی دی تا پتا مو چه داده پده بنو قریظه کې او پیدا کی په دې بنو نذیر کې او پیدا کی بنو قینقاع کې او پیدا کی دی په تموخه او چې پوښو چې خبره لړ عربستان ته امونګه محروم شو دا خو الله زمونږ ډېر بی عزتي وکړه مونږه خوښ چا سره سترګې نشو لګولې هر څوک براته پی غورونه کوي چیزا ٹوکرے پاتشوا تشا ٹوکرے پاتشوا او نعمت تن لال برکت تن لال بے برکت پاتشوے نم بخل سنگستر گی لگو خلق سرا بس پزانم وستے چیمان بپی نراو پیغمبر بہتا نو آئیو بغیم بینام داولی دا دست نداکار کی گی نو چه ده شو نزولی نشو اما ده خبر خواست را روانا اللہ ده خیرو کنو ده خواست یاز یهودیان نو چه غی پی غرق شو نن پی دیر خلق غرق ده خوا چه ده شو نزولی نشو اما ده مخک شو زولی رستو شو اما ده عزت من شو زولی بی عزت شو اما ده دیر لوی مرز ده خدا گواری پا مسلمان کی نئی گواری خواه تو با تو چرت مسلمان ہو چرت دام رد دا پا دی کافران و مشرکان و منافقان و کی دام رد خواه چاغي دین ته توجه نه کوي، عبادت ته نه کوي، د خدای رضا ته نه کوي، قران او سنت ته نه کوي، بس دې ته کوي چې دې ولې دې تامون غوي کدو پانی مونږ باندې پوي وي، بس دې خبره خلق ټول تباہ کړي. بغیان بغیان بغیان دا ډېر قیمتي لفظ دی ښا، بغیان بینام دا د وجه د زدن په خپل مینس کې چې دی ولي په عربو کې پیدا شو، د نبوت او د رسالت ټیکداران خو مونږ وو او دې ټیکداري واستو ښا، لکنن چې مولانو د دین ټیکداري واستره چې دین دی سره دی، علم دی سره دی، وې پساری یا پنساری کورکمان غټه دی مونته دا انته چې ما سره علم دی دا لوی بلا ده دنیا کې خلق یو خوړو بغیان بینهم دوی د زدن په خپل مینس کې خنو دا پیسې لوسو کوي چې په زد کې راشي سوکو نو الله وي په خپل وي دا فیصله تاسو نشئ کولای. اسیزان مکړه وای مونږه اسیزان وکړو همنده منده په ګرمه کې په سړځه کې چروغه کو الله وي دا څه کول شي دا به زکوم قیامت کې ان ربک یقضی بینهم بیشک رفستا با فیصل کی ددی پمینس کی یوم القیامت خبر لاړه قیامت ته ډیر رست شو ډیر رست نه ده خدامون په نسبان رست ده نور بس هر بنده سره انفرادی فیصله خو هر بنده د مرګ په وخت کې وکي چې سترګه پټی شي کنه او خپل په یو په بل اړی راړی کنه نو دې پوه شي چې هاي غلط شوم خطا شوم دا زبکه مو کنده سره ما دې پوه شي دا وخت انفرادی فیصله وشي اجتماعي به قیامت کې کیږي دا پس کې دې اختلاف او پس کې یو بل سره شرو فیما کانو فی اختلفون هر سچیو فیما هر خبر که غټوا او کوړوا خلی کې نه غبا الله کې قیامت کې فیما کانو فی اختلفون څنګه به کوي رانی نه کوي رانی رانا کم ده کې د دې رانا وسو کوي نه نه فریق فی الجنت او فریق فی السعیر ملائکه ته حکم کوي چې بوزه داخله بوزه جهنم ته بوزه او دا جنت ته بوزه دا فیصله ده اگر اني نه کوي چې سره چې تا ولي داسې کولو ما ته دلیل خیا نه عملی فیصله چې فریق فی الجنت او فریق فی السعیر الله فیصله کوي د دې په میان کې پر د قیامت فیما کانو فی اختلفون پا ټولو مسلو کې چې دی پکې اختلاف کا او ځکه الله وی چې سریع الحساب ډیر زر حساب وشي ډیر زر دا زر به چا په حق کې د مؤمنانو په حق کې بس حدیث کې راځي چې دومره وخت به په ونه لګي لکه د فرض مانځه نو فرض مونږ خو چې ډیرې نو سلور رکاتې کنه زیات خو نشته کنه یا دوی یا دری دا فرض مونږ دی تمرا وخت به پون لګي او هغه چې وي په خولو کې ډوبي د چا تر بډې پورې د تر چینې پورې د چا تر مرۍ پورې د چا تر خولې پورې دا خو دغه ظالمانو له به الله سزا ورکوي هغوی به 50,000 کاله شي هغوی له به الله سزا ورکوي او په دې کې چې یاره څه فیصله به وشي ورېږه سبا به وشي بل ورځ به وشي هغې کې خو سبا بل ورځ نشته دی خو لیکن لم لیټ به کوي ولې سزا به وله ورکوي دی له سزا به وله ورکوي دی له چې تاسو به هم دنیا کې اجزانو سره داسې کولو، غریبانو سره بام داسې کولو، اسی بام ورتا دغه راويستا کنه نقطه با راويستا او تاریخونه باور کولو، تاریخونه باور کولو، کلونه به تیر شو فیصله به نه کېده. چنن پکې دا پوینت راووته، بل پکې دا پوینت راووته، دا خلق وکنه، دا دغه خلق به په خلو کې تر خلې او تر سینې او تر مره پورې ډوبي. مؤمنانو باندې خو به داسې لکه د فرض مانځه وخت اسانه فیصله وي. واخر دعوانا.